Ɔsi dɔɔ wɔyɛ ebien nti nipa na ɔboa no no na ɔdɔ ɔtua no ka nti ɔtua no etesidesi. Pɛ dɛ menom treslikit na mehwɛ dɛ meyɛ mbɛɛ me fae a na afei metriti malaria. Nyame wɔ hɔ. That's it.